Media Expert. Mamy super ceny i promki na Black Weeks na przykład. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Bo Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Jest godzina 8:00, państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. W Redzikowie na Pomorzu zostanie dziś oficjalnie otwarta amerykańska baza antyrakietowa. Marszałek Sejmu o niewielkich szansach na wolną od pracy Wigilię w tym roku. W resorcie edukacji działa już zespół do spraw przygotowania nowych podstaw programowych z WF-u. Wczesnym popołudniem zostanie otwarta baza tarczy antyrakietowej w Redzikowie na Pomorzu. Zadaniem zbudowanej przez Amerykanów instalacji jest ochrona państw NATO. W bazie jest wyrzutnia oraz rakiety, którymi można strącać wrogie pociski. Do ich wykrywania mają posłużyć satelity oraz radary w samym Redzikowie oraz w Turcji. Połączone jest to też z systemem dowodzenia przez Ramstein. Mówi były szef wojsk lotniczych generał Tomasz Drewniak. Baza, choć amerykańska, ma w ramach NATO bronić również państw europejskich. Wszystko ma stworzyć taką kopułę antybalistyczną. Tarcza była budowana z myślą o zagrożeniu atakami z Iranu, nie z Rosji czy Białorusi. To jest obrona przed pociskami, które rażą co najmniej z odległości 1000 kilometrów. Mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Daniel Boćkowski, a szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznacza. Trzeba rozszerzyć moim zdaniem zakres działania tarczy antyrakietowej, o tym będziemy rozmawiać. Baza zostanie otwarta z 6-letnim opóźnieniem. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Są umiarkowane szanse na to, żeby tegoroczna Wigilia była dniem wolnym, tak mówi marszałek Sejmu. Szymon Hołownia zauważa, że projekt został wniesiony do Izby dość późno. Dlatego może zabraknąć czasu, żeby go uchwalić przed 24 grudnia. Jeżeli ma być procedowany nie na rympał, bo umówiliśmy się, że tak legislacji w tej kadencji nie robimy, no to potrzebuje przejść przez komisję. Co się wypowiedzieć interesariusze z różnych stron? Co się wypowiedzieć kasjerki? Ja je słyszę za każdym razem, jak idę do sklepu, wypowiadają się, jasno mówią, że chcą wolnej Wigilii, ale chcą się też wypowiedzieć przedsiębiorcy. Co się wypowiedzieć pracownicy choćby administracji, bo też już mają pracę poplanowaną, komisję, Sejm, Senat i jeszcze 21 dni na prezydenta. Projekt przygotował klub Lewicy. W piątek odbyło się jego pierwsze czytanie. Projekt został skierowany do dalszych prac w komisjach. Ministra edukacji Barbara Nowacka powołała zespół do spraw przygotowania nowych podstaw programowych z wychowania fizycznego. Nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać od września 2025 roku. Projekt nowych podstaw programowych ma być gotowy w lutym i jak zapewnia ministra edukacji Barbara Nowacka, będzie odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata. Żeby podstawa programowa, którą otrzymują nauczyciele, była szeroka, dająca im możliwości praktycznych działań. W skład zespołu, który opracuje podstawy programowe, wchodzą praktycy, nauczyciele WF-u, a także ekspert z AWF w Warszawie i sportowczynie Monika Pyrek oraz Otylia Jędrzejczak. Mistrzyni olimpijska w pływaniu przekonuje, jak ważna jest aktywność fizyczna dla zdrowia młodych ludzi. Lekcja wychowania fizycznego wpływa na zdrowie nie tylko fizyczne, ale także na zdrowie psychiczne. Wraz z podstawami zespół przedstawi też rekomendacje do wprowadzenia w szkołach. To między innymi aktywne przerwy i docenienie przez nauczycieli aktywności pozaszkolnej uczniów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Mandat w wysokości 1520 zł i 12 punktów karnych dostał kierowca komendanta głównego policji, który nie dostosował prędkości do warunków na drodze i doprowadził do wypadku. Tarnogórska policja zakończyła czynności związane z tą sprawą. Do komendy stawił się kierujący pojazdem, którym jechał komendant, mówi oficer prasowy tarnogórskiej policji Kamil Kubica. W tarnogórskiej komendzie zakończyło się postępowanie w sprawie kolizji drogowej z udziałem szefa polskich policjantów, do której doszło w połowie września bieżącego roku. Mandatem i punktami karnymi ukarany został 54-letni policjant komendy głównej policji, który wówczas prowadził pojazd służbowy. A wcześniej postępowanie w tej sprawie prowadziła gliwicka prokuratura i podjęła decyzję o jego umorzeniu. Energetyka jądrowa jest przyszłością, mówił prezydent Andrzej Duda na szczycie klimatycznym COP29. Jego zdaniem tylko atom zagwarantuje czystą, bezpieczną i stabilną energię. Andrzej Duda podkreślał też, jak ważne jest wspólne przeciwdziałanie degradacji gleb oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że podczas swojej prezydentury starał się, aby program polityki klimatycznej znajdował się wysoko na liście priorytetów Polski. Wyraził również zadowolenie z faktu, że mógł ratyfikować porozumienie paryskie w 2016 roku i wspomniał o organizacji COP24 w Katowicach, która w jego opinii była przełomowym wydarzeniem. Bardzo jestem dumny z tego, że mogłem być współgospodarzem konferencji katowickiej, gdzie przyjęliśmy zasadę Just Transition, ta sprawiedliwa transformacja. transformacja, bo ilekroć mówi się o tym, że kraje rozwijające się potrzebują wsparcia w transformacji energetycznej, tyle razy wraca ta kwestia tego, że transformacja musi być w taki sposób zrealizowana, żeby nie obniżyć standardu życia ludzi. Prezydent przypomniał także, że nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska są osłabiane przez toczące się na świecie wojny, a rosyjska agresja na Ukrainę pokazała, że konflikty zbrojne niosą za sobą również szkody środowiskowe i zanieczyszczenia. Dziś kolejny dzień szczytu klimatycznego, a relacjonowała Marta Hoppe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po ósmej to czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Jesteśmy pod wrażeniem mocnego wejścia w Ligę Mistrzów Siatkarzy PGE projektu Warszawa, którzy wczoraj w 75 minut pokonali Greenyard Maseik 3-0 w setach do 9, 17 i 21. Mówi zawodnik belgijskiego klubu Dawid Pawlun. Myślę, że przyjechaliśmy tu wiedząc, że gramy jednak z topową drużyną europejską i że będzie bardzo ciężko. No w tym pierwszym secie nie poszło nam najlepiej, lekko ujmując. Na szczęście później już się podnieśliśmy na tyle, ile mamy aktualnie umiejętności. Nie jesteśmy na tym samym poziomie, więc walczyliśmy jak tylko mogliśmy. Projekt jest faworytem tej grupy i może nawet całej Ligi Mistrzów, więc od razu taka przeprawa dosyć ciężka dla nas, taki sprawdzian. Piękną wizję na temat przebiegu siatkarskiej Ligi Mistrzów snuje komentator Jakub Bednaruk. Wydaje mi się, że w tym sezonie te rozgrywki są w miarę proste do wygrania w porównaniu do oczywiście poprzednich lat, bo nie ma takich najmocniejszych zespołów obecnie włoskich przede wszystkim, bo popatrzymy w tabelę, to mamy tylko Perugia, ale nie ma Trento, nie ma Piacenza, nie ma Lube, Mediolan dopiero jest szósty, a Monza jest przedostatny, więc to się wszystko może rozstrzygnąć i powinno się rozstrzygnąć pomiędzy Perugią a naszą trójką. A nasza trójka to wspomniany projekt Warszawa oraz grające dziś o 18:00 Warta Zawiercia i o 20:30 Jastrzębski Węgiel. W Lidze Mistrzyń grały siatkarki budowlanych Łódź, grały i pokonały Neptuns Nord 3-2. Przenosimy się do Malagi. Dziś w pierwszej rundzie turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King polskie tenisistki zagrają z Hiszpanią, mówi Magdalena French. Na pewno kibice będą za przeciwniczkami. Wiadomo, że będzie ich dużo więcej, grają u siebie. Na pewno doping będzie bardzo, bardzo ważny polskich kibiców. Na to liczymy. Ściskamy kciuki. Oprócz Magdy French w biało-czerwonych barwach mają zagrać Magdalinet, Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa oraz Iga Świątek. Tak, tak, Iga Świątek w biało-czerwonych barwach z orzełkiem na sercu. Rzadki to widok. Początek meczu zapowiadany na godzinę 17, ale również zapowiadane są ulewy na południu Hiszpanii. W pochmurną środę lokalne przejaśnienia możliwe będą na północy kraju, rozpogodzenia w Karpatach. Generalnie dziś ma być deszczowo, w wielu miejscach może też padać śnieg. A w zasadzie deszcz ze śniegiem, ale i śnieg także już pada. Słyszeliśmy dziś Państwa relacje. Po południu najzimniej będzie w górach, tam nawet mróz, poza tym okolice 2 stopni w centrum i na wschodzie, do 9 na Pomorzu. 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Czyli audycja z Państwa udziałem. Dziś rozgorzała dyskusja o tym, czy z powodu tego pierwszego śniegu, na przykład we Wrocławiu albo we Włocławku, zagrać już na trójkowej antenie i zaprezentować Last Christmas Łamu. No i mamy kolejne głosy w tej sprawie. 2 dwójki i 7 trójek. Chciałam swój głos oddać. Ja mówię, błagam, nie łam jeszcze, nie teraz. My chcielibyśmy, w samochodzie jedziemy do szkoły właśnie i chcielibyśmy prosić, żeby to Last Christmas jednak poleciało. Ludzie, na miłość boską, czy wy żeście poszaleli? W listopadzie chcecie robić święta? Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się. W sprawie piosenki Last Christmas. Dzisiaj w Jeleniej Górze spadł pierwszy śnieg. Myślę, że to idealny moment na rozpoczęcie emisji tego utworu. Zastanawiam się coraz poważniej nad jakimś półśrodkiem, żeby wszystkich zadowolić, bo głosy są podzielone, choć więcej zdecydowanie na razie było tych o tym, żeby jednak Last Christmas się pojawiło. No jak będzie, zobaczymy. Może rozwiązaniem jest to, by zwycięzca mniejszej gry po prostu pozbawił mnie obowiązku podejmowania decyzji. 2 dwójki i 7 trójek, jakby co, także w sprawie mniejszej gry, a na razie męskie granie orkiestra i początek na trójkowej antenie, na początek trzeciej godziny naszego spotkania. Za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato,

Jako Polska będziemy bezpieczniejsi, natomiast pierwsza umowa to była podpisana przez Radosława Sikorskiego w roku 2008, więc to jest taka historia, która się toczy przez różne rządy, zarówno w Polsce, jak i w Stanach. My będziemy nieco bezpieczniejsi, natomiast to oczywiście nie załatwia całej historii. Potrzebujemy baterii Patriot. Ale za tarczę głównie ma chronić kraje natowskie przed atakami z Bliskiego Wschodu. To znaczy ona była pomyślana dawno temu jako takie zabezpieczenie przed ewentualnymi atakami ze strony Iranu na przykład. Ona ma chronić przed rakietami bliskiego i średniego zasięgu, czyli takimi, które lecą z odległości 1000 kilometrów, tam do 3000 kilometrów. To wszystko ma się zadziać bardzo wysoko, tak? Więc czy ona pomoże nam jako członkowi NATO? Tak, natomiast... A na wypadek ataku z Rosji? No, rakiety Patriot, to znaczy to cały system Wisła, który jest w tej chwili w budowie. To znaczy my musimy myśleć o zabezpieczeniu polskiego nieba, że tak powiem, wielowymiarowo. Tak? Więc, a jakie znaczenie ma ta tarcza? Jakieś polityczne? Nie, no ona ma z jednej strony znaczenie bardzo, bardzo praktyczne, chociaż jest kosztowna, żeby była jasność, ale no ma znaczenie praktyczne, polityczne również też, jeżeli my mówimy o tym, bo dzisiaj świat sobie stawia dwa pytania. Po pierwsze, co zrobi Putin? Po drugie, co zrobi Trump? I historia uczy, że musimy myśleć nie tylko o scenariuszach optymistycznych, te zostawmy na boku, musimy również myśleć o tych scenariuszach bardzo pesymistycznych. Tak? W jednym z pesymistycznych scenariuszy musimy brać pod uwagę to, że jako Europa będziemy musieli się bronić przy minimalnym, mówiąc eufemistycznie, wsparciu Stanów Zjednoczonych. W związku z tym my musimy budować tutaj takie poczucie wspólnoty europejskiej i o ile Litwa, Łotwa, Estonia, Polska, te państwa, czy ci obywatele tych państw nie mają żadnych wątpliwości, że Rosja to jest coś, co jest jednoznacznie zdefiniowanym złem. I trzeba się liczyć na to, że będą mieli absolutnie złe intencje wobec nas, no to już jak się oddalamy od tej granicy i od tej wojny, to myślenie nie jest takie oczywiste. Więc jakby myśląc o systemie obronnym, my również budujemy jako Polska, wpisaliśmy się w taki europejski system obrony europejskiego nieba. No po prostu przy wielkich zasięgach dzisiaj broni, no to absolutnie musimy myśleć nie tylko o tym, że coś tutaj się dzieje, ale jakby musimy patrzeć szerzej, czyli na przykład na poziomie europejskim. Do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, w Ukrainie jeszcze wrócimy, ale chcę panią zapytać, jak pani się wpisuje w prawybory w Koalicji Obywatelskiej? Pani jest w drużynie Sikorskiego czy w drużynie Trzaskowskiego? Już pani tutaj podkreśliła, że ta tarcza to jest między innymi sukces Sikorskiego. Znaczy ja od początku, kiedy Radosław Sikorski powiedział, dobrze, mogę, chętnie wezmę udział w tym wewnętrznym wyścigu, ja uważałam, że on jest lepszym kandydatem. Jest lepszym kandydatem w moim odczuciu, dlatego że wybory trzeba wygrać w drugiej turze. A w drugiej turze Radosław Sikorski w moim odczuciu ma znacznie większe szanse poszerzenia elektoratu o ten elektorat centroprawicowy. No ale więc to jest jakby wczorajszy sondaż dla Wirtualnej Polski bodajże pokazuje, że Rafał Trzaskowski może nawet w pierwszej turze wygrać wybory. Jesteśmy w procesie, że tak powiem, prawyborów i to jest rzecz tutaj pierwsza, która mnie... Ale o jaki elektorat on może poszerzyć swoje poparcie? PSL-u. Rozmawiamy o drugiej turze wyborów, tak? Więc Radosław Sikorski w drugiej turze potencjalnie ma znacznie większe szanse, bo jakby w drugiej turze, jeśli chodzi o elektorat własny, to zachęca się go do tego, żeby poszedł zagłosować. Natomiast ważna jest ta umiejętność poszerzenia elektoratu o tych, którzy w pierwszej turze głosowali na inne partie. I w moim odczuciu Radosław Sikorski te możliwości ma większe, ale to jest rzecz jedna. Ale to jest pani odczucie, czy rzeczywiście były takie rozmowy, o których badania. Się znaczy, mówiło ja nieoficjalnie, że PSL byłoby gotowe poprzeć Sikorskiego? No PSL to nawet powiedziało, prawda? A nie Hołownię. Także, ale tutaj... ale dobrze. I jeszcze jest kwestia druga, która się nałożyła na tę pierwszą, czyli wybory Trumpa. Ja już dzisiaj wiem, bardzo wyraźnie poczułam to w parlamencie w ubiegłym tygodniu, że PiS jest tak zachwycony Trumpem, jest tak zachwycony tą kampanią, że nie mam żadnych wątpliwości, że oni będą robić swoją kampanię w stylu Trumpa właśnie. Więc to będzie bardzo taka absolutnie brutalna, dewastująca bandy kampania i to tylko jakby przekonało mnie do tego, że Radosław Sikorski na ten trudny czas jest po prostu kandydatem lepszym. Ale Rafał Trzaskowski jest za miękki? Rafał Trzaskowski w moim odczuciu jest świetnym kandydatem, ale na czasy spokojniejsze. Zobaczymy, co się wydarzy, bo przecież znaczy ja jako członek... Ale Rafał Trzaskowski mówi, że on ma czyste konto, jeśli chodzi o relacje z republikanami. Radosław Sikorski ma na koncie wpisy pod adresem Donalda Trumpa. Jego małżonka też porównywała go z między innymi jego retorykę do hitlerowskiej, stalinowskiej. I pytanie jest takie, czy Trump, który, jak wszyscy mówią, którzy się z nim zetknęli, jest małostkowym człowiekiem, czy no, on będzie pamiętał to Sikorskiemu. A z kolei Georgette Mosbacher była ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce. Wczoraj mówiła w TVP, w wywiadzie dla TVP, że Trzaskowski jest zawsze oczekiwany w Waszyngtonie, będzie witany z otwartymi ramionami. Pani redaktorko, to jest takie patrzenie na politykę jak na prywatne relacje ludzi, którzy się lubią albo nie. Ale pani wie, że to tak też ma znaczenie. Ale pierwszorzędne znaczenie mają wspólne czy też niewspólne interesy. Jeżeli rozmawiamy o Trumpie, czy rozmawiamy o przyszłym polskim prezydencie, to rozmawiamy o człowieku, który reprezentuje pewną instytucję. To znaczy, sytuacja jest taka, że jeśli Stany Zjednoczone będą widziały korzyści ze współpracy z Polską... Nasze prawie 5% PKB na obronność. Nasze prawie 5% PKB, redzikowo też jest tutaj ważne w moim odczuciu. Więc jeśli będą widziały ten wspólny interes, to po prostu będą z nami pracować. A jak będą te swoje pierwszoplanowe interesy widzieć gdzieś indziej, to będzie to trudniejsze, naprawdę bez względu na to, jak się będzie nazywał polski prezydent. No, nawet jeśli to będzie Przemysław Czarnek? Nie dajmy się zwariować. Znaczy, mam nadzieję, że to nie będzie Przemysław Czarnek. Natomiast bardzo chciałabym, żebyśmy... Wtedy tym bardziej, bo jest nazywany polskim Trumpem. Dobrze, ale to znaczy gdzieś na samym początku rozmawiamy o polityce państw, a państwa kierują się interesem, a nie tym, czy ktoś kogoś lubi, czy nie lubi. Naprawdę, no to jakby oczywiście gdzieś tam na poziomie nieformalnym to ma znaczenie jakieś, ale pierwszoplanowe zawsze będą interesy. Można się bardzo lubić, ale mieć te interesy tak rozbieżne, że po prostu nie ma mowy o żadnej współpracy. Ja po prostu, oczywiście Rafała Trzaskowskiego szanuję, będę pracowała na każdego kandydata, który zostanie przez partię, czy przez nas wszystkich wybrany. Natomiast w moim odczuciu na ten bardzo trudny czas Radosław Sikorski jako były minister obrony, jako minister spraw zagranicznych, jako człowiek, który sytuuje się bardziej w centrum czy na centroprawicy niż Rafał Trzaskowski, moim zdaniem ma większe szanse na wygraną w bardzo trudnej kampanii, która jest przed nami, czyli w kampanii, w której PiS będzie chciał być Trumpem. A nie jest tak, że Trzaskowski jest już sprawdzony, że właściwie PiS na niego nic nie znajdzie, bo już prześwietliło go z każdej strony, bo startował już w iluś kampaniach, między innymi w kampanii prezydenckiej. A Radosław Sikorski nie jest prześwietlony z każdej strony. To znaczy, tu akurat sytuacja jest taka, że oni obaj są w polityce tak długo, że w takim sensie prześwietlenia jest absolutnie to samo. Ja mam, ale tak jak mówię, ja póki co opieram się na swojej własnej intuicji. Mam nadzieję, że my to wszystko przebadamy. W moim odczuciu Radosław Sikorski jest trudniejszym przeciwnikiem dla PiS-u, ponieważ jakby od dawna żyjemy w takiej rzeczywistości, że wiemy, kto jest kandydatem Platformy, więc wszystko się wydaje przewidywalne, tak? Więc również w moim odczuciu PiS przygotował się już na kampanię z Rafałem. Natomiast kampania z innym kandydatem, no w moim odczuciu będzie to dla nich trudniejsze. A kto będzie kandydatem PiS-u, pani zdaniem? Moim zdaniem to będzie ktoś czarnkopodobny. Nie wiem, czy to będzie Czarnek, ale chodzi o... Znaczy tak to czuję, że ta fascynacja wygraną Trumpa będzie powodowała, że kandydatem PiS-u będzie jakiś brutal. Tak, a o czym będzie ta kampania? Ona będzie o tym, czym głównie się teraz zajmuje koalicja, czyli o kwestią bezpieczeństwa, czy może będzie o kwestiach światopoglądowych, czy może będzie o portfelach, tak jak w Stanach Zjednoczonych, o portfelach Polaków? To znaczy kwestie bezpieczeństwa na pewno będą bardzo ważne, bo one są po prostu bardzo ważne dla nas wszystkich, tak? I o portfelach też będzie. No tak, to w zasadzie będzie o wszystkim, o migracji będzie. Czyli między wierszami pani daje do zrozumienia, że jednak tych tematów światopoglądowych lepiej unikać, żeby się przejechać jak Kamala Harris. Nie wiem, to znaczy tematy światopoglądowe, one jakoś tam są zawsze obecne, tak? Natomiast ja mam takie poczucie, tak mi się wydaje, no zobaczymy jak to będzie, że z jednej strony będą to kwestie bezpieczeństwa, myślę, że również dla elektoratu naszego ważne będą rozliczenia, które ciągle tutaj jesteśmy w procesie i wszyscy chcieliby, żeby to był taki proces, który będzie biegł nieco szybciej. Więc to też będzie się, myślę, różnie rozkładało w zależności od elektoratów. Kiedy wybory zostaną prawybory zostaną rozstrzygnięte? 23? Nie wiem, czy to będzie 23. Do tego momentu się przygotowujemy, ale ta data jeszcze nie jest ostateczna. Na pewno musimy to wszystko mieć gotowe przed 7 grudnia. Bo kiedy ogłosicie kandydata. Już ogłaszać. I tutaj stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Joanna Kluzik-Rostkowska. Ale proszę z nami zostać. Przechodzimy do internetu, na YouTube, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać o tym, kiedy Sejm uchyli Antoniemu Macierewiczowi immunitet. Zapraszamy do reklamy. Rozwijasz biznes i potrzebujesz samochodu dostawczego? Postaw na Forda i modele z rodziny Transit. Miejski kurier, wielozadaniowy Connect, nowoczesny custom, a może wytrzymały Transit Van. Wybierz model skrojony na miarę Twojego biznesu. Tylko teraz dostawcze Fordy dostępne od ręki w limitowanej wyprzedaży z rabatami aż do 60 tysięcy złotych netto. Nie przegap takiej okazji. Samochody dostawcze Forda to najlepszy wybór dla Twojej firmy. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Zapraszamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. W Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. A ty co robisz, jak czujesz power, żeby kupić taniej? Barbara, wtedy idę do Media Expert i kupuję, bo tam więcej znaczy taniej. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład telewizor Sony 55 cali OLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999. Teraz za 5999 zł. I w tym roku nie płacisz. Aż 30 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamę. Minęła już 8.30. Aktualizacja informacji drogowych zapowiadana godzinę temu. Anna Hardej, Radio Nawigator Trójki. Zaczynamy od karambolu na autostradzie A4. Lepiej omijać odcinek pomiędzy węzłami Dębica Zachód i Tarnów. W miejscowości Żyraków zderzyło się 5 samochodów osobowych i autobus. To jest 527 km. I tutaj zablokowane są dwa pasy, prawy i awaryjny w kierunku Krakowa. Na autostradzie A2 duże korki w stronę Łodzi. Jest kolejka między węzłami Konotopa i Pruszków, a w kierunku Warszawy trzeba postać między miejscowością Natolin a Pruszkowem. Teraz trasa S6 Gdańsk-Owczarnia, Gdańsk-Lotnisko na 330 km. Auto osobowe zderzyło się z busem, no i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Na trasie S12 też utrudnienia Lublin-Sławinek, Lublin-Czechów. To w miejscowości Natalin zderzyły się dwa auta osobowe i ciężarówka, no i mamy zablokowany prawy pas w kierunku Rzeszowa. Dziękujemy za te informacje. Teraz skrót serwisu Trójki i Agnieszka Drost. Dziś oficjalne otwarcie bazy antyrakietowej w Redzikowie na Pomorzu. W wydarzeniu wezmą udział prezydent, minister obrony narodowej oraz szef NATO. Baza stanowi część amerykańskiej tarczy antyrakietowej mającej chronić USA i europejskich sojuszników przed atakami i pociskami balistycznymi, przede wszystkim z Iranu. To może być powtórka kryzysu na wielu strategicznych rynkach rolnych, tylko że na stałe. Tak o zapisach umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a państwami grupy Mercosur mówią przedstawiciele rolników i mają orędownika w wiceministrze rolnictwa Stefanie Krajewskim. Z jednej strony normy i wymagania dla europejskich rolników są coraz wyższe, a z drugiej strony tylnymi drzwiami wpuszcza się produkty, które tych europejskich norm wcale nie muszą spełniać, więc i nie powinniśmy dzisiaj na to pozwolić. Przeciwko zapisom umowy Unii z grupą Mercosur zrzeszającą Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj, rolnicy z całej Unii mają dziś protestować w Brukseli. Na północy Pakistanu wpadł do rzeki autobus wiozący gości weselnych. Zginęło 14 osób, a 10 uważa się za zaginione. Wypadek przeżyła panna młoda. Według lokalnej policji kierowca autobusu, który prawdopodobnie jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z zakrętu. W Pakistanie często dochodzi do tragicznych wypadków drogowych. Powodem jest zły stan dróg i niskie kwalifikacje kierowców. A więcej informacji w serwisie o 9. Przed nami raczej pochmurny, także deszczowy dzień. W Sudetach spadnie dziś śnieg, a w innych miejscach kraju możliwy będzie również deszcz ze śniegiem. Zapewne w tych chłodniejszych rejonach, a najzimniej po południu ma być w Łódzkiem i na Dolnym Śląsku, tam ledwo powyżej zera. Najcieplej będzie na wybrzeżu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, do 9 stopni Celsjusza. Ale śnieg to już spadł, na przykład w okolicach Jeleniej Góry. Czy ten śnieg oznacza, że można już rozpocząć sezon na Last Christmas? No, państwo dziś się nieco spierali na ten temat. Ja odsuwam decyzję w czasie i myślę, że właśnie tę decyzję zostawimy zwyciężczyni lub zwycięzcy mniejszej gry. Ta za kilka minut, oczywiście nasz numer telefonu to 2 2 7 3. Wczoraj ktoś zadzwonił na ten numer telefonu, wymyślił plebiscyt na najlepszą bondowską piosenkę, największy przebój z filmów o przygodach Jamesa Bonda. No ale jak ten plebiscyt przeprowadzić? Dziś nasz pomysłodawca wraca. Jak to zorganizować i przeprowadzić? Miałem to sobie przemyśleć przez noc, obiecałem panu redaktorowi Robertowi. No przecież nie będziemy wysyłać kart pocztowych, jak to robiłem 42 lata temu do listy przebojów Marka Niedźwieckiego. No przecież nie wystawimy urny w ogródku trójkowym, nie każdemu po drodze przez Myśliwiecko, żeby oddać głos. Nie wiem, chciałbym ten temat jakoś przeprowadzić dalej, a jak na razie to tylko serdecznie pozdrawiam. Czekam, może ktoś ze słuchaczy ma jakiś pomysł. No właśnie, może ktoś ze słuchaczy ma jakiś pomysł. Jak przeprowadzić taki plebiscyt, bo piosenek jest sporo, wszystkie są świetne. Wczoraj przesłuchałem obszerne fragmenty i naprawdę to trudny wybór. A powiem tak, temat może nie trafił na jakąś super żyzną glebę tutaj w trójkowej redakcji, ale nie został też strącony zupełnie, na bok zepchnięty, więc ten plebiscyt może się udać, ale musimy wymyślić jakiś sposób na jego przeprowadzenie i tutaj zwracam się do państwa o pomoc oczywiście. No, żeby już państwo pamiętali o tym plebiscycie i o tym, by wymyślać sposoby na niego na pewno, to przypominamy jeden z bondowskich utworów. You Know My Name, Chris Cornell, to Casino Royale. If you take life, do you know what you give? I'll die, you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me by the merciless eyes I've deceived? I've seen angels fall from blind. Ale to dobrze brzmi o poranku, a mamy już 21 minut do 9. Mniejsza gra. Uczestnikami mniejszej gry są dziś pan Hubert z Pisarzowic. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pan Konrad z Gorzowa. Dzień dobry. No, witam, dzień dobry. Od razu może wyjaśnijmy, dzisiaj o trochę odwracamy kolejność. Pan Hubert proponuje jako piosenkę na zakończenie... Łam. Last Christmas. Aha, czyli w tym przypadku pomoc nadchodzi ze strony pana Huberta, okej. Okay. A pan, panie Konradzie? Tak właśnie myślałem, ale jednak będę trochę egoistą i postawię na swoje ulubione Depeche Mode, The Landscape is Changing. Tak, przypominamy, że pan Konrad to jest ten pan Konrad, który rywalizuje z mamą na to, kto usłyszy częściej Depeche Mode w radiu. Rozumiem, że pan także chce pomóc sobie trochę. Ale pewnie, The Landscape is Changing to wysokopunktowana propozycja w tej grze. No dobrze, no to zobaczymy, czy Last Christmas, czy Depeche Mode na zakończenie porannej audycji. Na razie wylosujmy kolejność odpowiadania na pytania. Panie Hubercie, orzeł czy reszka? Orzeł. To jest orzeł. Odpowiada pan jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. Dobrze, pan Hubert będzie zawodnikiem numer jeden, pan Konrad będzie zawodnikiem numer dwa. Panie Hubercie, kartka z kalendarza. Dziś o godzinie 11 w warszawskiej Cytadeli odbędzie się mazowieckie czytanie dzieł jednego z najwybitniejszych autorów w historii polskiej literatury. To z okazji dokładnie setnej rocznicy przyznania temu pisarzowi Nagrody Nobla. Zapowieść, w której pięknie przedstawił m.in. zmieniające się pory roku. Kto i za który tytuł otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury równo 100 lat temu? Poddaję się. Może jakiś strzał? Zawsze to jest szansa, żeby zaryzykować. Ale czas mija, panie Hubercie. No dobrze, nie będzie odpowiedzi na to pytanie. To tak. Władysław Reymont, autor Chłopów, dostał Nobla dokładnie 100 lat temu. No to teraz pan Konrad i także kalendarium. Panie Konradzie, dokładnie 50 lat temu oddano do użytku Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne imienia Tadeusza Hołdysa, które stało się jednym z najbardziej ikonicznych miejsc w Karkonoszach. Na którym szczycie owe obserwatorium się znajduje? Podpowiem, że budynek stoi na wysokości 1602 metrów nad poziomem morza. W Karpaczu? Mhm, a który szczyt bardziej? No, to jest pytanie. Na Śnieżce. Śnieżka, tak. Śnieżka to rzeczywiście odpowiedź poprawna, więc jest 1-0 dla pana Konrada i wracamy do pana Huberta. Panie Hubercie, ja opiszę teraz coś, pewną rzecz i poproszę pana o powiedzenie, czego to jest opis. Spliśniona na sicie masa włóknista pochodzenia organicznego o gramaturze od 28 do 200 gramów na metr kwadratowy. Wytwarzane jest to poprzez ułożenie na sicie włókien. Po uformowaniu masy na sicie jest odwadniane, prasowane, suszone i gładzone w podzielonych etapach ciągłego procesu wytwarzania. Na koniec tego procesu wychodzi nam arkusz albo wstęga nawijana na zwoje i potem te arkusze albo wstęgi tnie się w miarę potrzeb. Podobno tego brakuje w Niemczech przy okazji wyborów parlamentarnych. Chodziło o papier. Mogłem nie dodawać o tych Niemczech. Ułatwiłem za bardzo. Nie, zdecydowanie. To było za łatwe. Muszę się poprawić. No dobrze, to oznacza, jeśli się nie mylę, remis, ale teraz przed panem Konradem szansa, by zwyciężyć. Panie Konradzie, dziś w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Słyszeliśmy sporo raportów od słuchaczy na temat opadów śniegu. Są jednak miejsca w Polsce, w których śnieg leży cały rok. Rzecz jasna mowa tu o Tatrach i obszarze wiecznego śniegu. Na jakiej wysokości nad poziomem morza biegnie taka umowna linia, powyżej której śnieg zawsze leży w Tatrach? Tu może się pan mylić o 100 metrów. No to troszkę trudniej. Nie wiem, strzelam przed górze sudeckie. No a jaka wysokość? Tutaj mówimy o wysokości nad poziomem morza. Może się pan pomylić o 100 metrów. Ojejku, to też chyba będzie strzał. Może być strzał. No może 2000 metrów. O, troszkę za mało, bo to 2300, więc niewiele się pan pomylił. No dobrze, panowie, czyli będzie dogrywka. Co wy na to? Zobaczmy, co z tego wyjdzie. No dobrze, no więc opisujemy też po raz kolejny dziś pewną rzecz i zobaczymy, kto pierwszy odpowie na pytanie o tę rzecz. Można, panowie, przypominam, kto pierwszy, ten lepszy, można na nią patrzeć. No, ogólne na razie, prawda? O. Zazwyczaj ta rzecz kablem jest podłączona do komputera. Myszka. Ekran. Monitor. Ekran komputerowy to będzie dobra odpowiedź zaliczona na to pytanie. Kto to był? To pan Konrad, prawda? Pan Hubert. Pan Hubert powiedział ekran, tak? Tak. No właśnie, tak nie usłyszałem dokładnie, który to z panów, ale cieszę się, że wszystko uczciwie zostało wyjaśnione. Czyli to pan Hubert dziś zwycięża w mniejszej grze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie Konradzie. Depesz Mode nie dziś, na koniec porannej audycji. Ale może jutro. A proszę próbować, choć proszę też dać szansę innym zagrania w mniejszej grze. A pan Hubert wygrał, co oznacza, panie Hubercie, że na koniec dzisiaj... Łam i Last Christmas, pana dylemat od poranka, od 6 rano został rozwiązany. I rozstrzygnięty, a więc to będzie na koniec porannej audycji. To nie ja zdecydowałem. Proszę. Miłego dnia życzę z wszystkim spod Wrocławia. Pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiamy. 12 minut jeszcze do godziny 9. Tu audycja poranna. Zapraszamy do trójki, w której wymyślili państwo wczoraj plebiscyt na piosenkę bondowską, tę najlepszą, a pewnie po prostu najbardziej lubianą w historii, no bo w sumie trudno oceniać, która jest najlepsza, różnią się zdecydowanie, ale na państwa ulubioną piosenkę bondowską. I my taki plebiscyt planujemy, ale wciąż czekamy na państwa podpowiedzi, jak go przeprowadzić, w jaki sposób głosować, jak zorganizować, czy to będą pojedynki między piosenkami, czy może po prostu jedno wielkie głosowanie. 2 2 7 3 oraz mailowo zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Można też pisać bezpośrednio do mnie, robert.grzedowski@polskieradio.pl. Jedna podpowiedź się pojawiła już dziś. Tradycyjnie najlepsze byłyby SMS-y, jeśli chodzi o te piosenki bondowskie, ale jeżeli miałyby to być SMS-y płatne na przykład, to żeby na jakiś cel charytatywny najlepiej schroniska dla zwierząt. Co by oznaczało, że organizacja plebiscytu potrwa nieco dłużej niż pierwotnie zakładałem, nie będzie aż tak spontaniczny, ale być może jest to dobry pomysł i rozwiązanie. Będziemy sprawę analizować i państwa zapraszamy do podpowiadania. Stwórzmy ten plebiscyt wspólnie. A teraz na 10 minut przed 9 w trójce Biba Dubi Beaches. Nieco w kontrze do tego, co później. I'm sure now, I'm sure, 'cause they Beaches, plaże w Trójce. Za chwilę klimat zmieni się zupełnie, no bo pan Hubert zdecydował na muzyczne zakończenie porannej audycji w Trójce. Na razie obiecuję jednorazowo, ale będziemy mieli ten start sezonu już za sobą. I w ogóle to proszę potraktować Łami Last Christmas jako przypomnienie, że zimowa aura także na drogach. O, w ten sposób. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.